Galegos no baix. ¿Qué más? ¿Qué andamos por ahí, chas? Pues José Manuel. Ah, sí. Bueno, sí. Pues la segunda tenemos... hora, como saben todo el mundo, como pues, vámonos a Monforte. Todos los nuestros oyentes saben, la segunda hora, como siempre, pues ya está colgado precisamente, no. Sí, no Facebook. No Facebook, sí. La segunda hora, como siempre, te falaremos con José Manuel, o nuestro correspondiente en Ribeira Sacra, que siempre ten preparada una intervención chea de interesantes novedades. Desde luego. Muy buenas tardes y bienvenido. A ver si lle dan paso. Vamos a facelo, veña. José Manuel, muy buenas tardes. Benvido. Boas tardes. Que como ben recibido como sempre. Vale. Muy ben, estupendo. O sea que o ano novo ben. Sí. A verdade que sí, home. Muy ben, muy vale. Ben, porque estamos despegando. Vale, eso que nos queremos también, que estamos despegando a suelas de los zapatos. Esa intervención tuya, esa intervención tuya semanal siempre interesante, sí. Chea de novedades, interesantísimas por lo feito de que, bueno, pues no soy interno, saben muchas las cosas que se están a cocer y a realizar por ahí. Correcto, ¿no? Siempre con un criterio muy riguroso y profesional. Sí, con una amiguiña de retranca en, a, claro, en algunas ocasiones. ¿Qué quieres decir? Bueno, cómprelle. Ah, claro. Es que lle compre, que si non, que vamos a mira, a retranca para os galegos é como sal. Sí. Como non lle poñas un pouquiño. Sí, desde logo. Entre sosa e difícil de digerir. Que, claro. Pues imagínate, a ver quen come esta realidade. Claro, que ten un pouco de sal, chamémoslle retranca. Exactamente. Non é quen a trague. Non. Sí. Y además queda, además iría sosa. Queda degustada, claro, claro. Queda exactamente, degustada. Mejor sí. Degustación que sí, sí. Desgustación. Exactamente. Exactamente. Bueno, contanos cosas. ¿Los Reyes portaronse bien contigo? Pues, Eu apuntei. Un honor, como siempre, comenzar un ano más, 2015, con vos, ahí en Galegos no baix, con esta sección que enche preguntó. Eso claro, para empezar. Claro. A partir de ahí, pues, que empezamos o ano... Como vos podedes imaginar, se vedes o tempo, sí. Se tedes familia por aquí que vos fala, unhas xeadas que... Sí, que... Sí, que... Agárrate, abrígate, máis ben que agárrate. Sí, para, por entonces... No, habrá que agarrarse ben o pau, pero non podes resbalar. E ese pau que tiña algo con que chantar no chan. Levamos xa perdí un pouco a conta, eso pero cura... igual dúas semanas seguidas... Pero eso, cura, eso é unha cura de saúde para a natureza, sei que mata bichos, sí. Escaralla moitísimas cousas que estropean e fan daño no... No, a verdade é que sí, é o único que lle temo a estas xeadas é que non sei se me botará a perder a os calzós que teño sementados. Oi. E de cara a febreiro, marzo, quería vaya. Recollelos, e non sei se terei nin pa unha calzotada familiar, eh? Vaya, mes. Depende de que lado... Porque están os pobres un pouco engordados, non sei se pasarán desta, eh? No, me, o mellor hasta se volven máis tenros, non yeah. Te preocupes. Igual sí, xa vos contarei. No. Muy bien, en calquera caso, que bueno, quitado frío, que ten cabelo, hombre, no, ano, senón... a ver tamén quen fai as matanzas. E os, os grelos, se non hai xiadas e cousas desas, me parece a mí que... As xiadas tamén lle quitan un pouco amargor aos nabos, claro, as navizas. Claro. Ademais, o grelo é o... Dixéramos a Trinidade galega. O grelo é a berza din que ten moitas propiedades anticancerígenas, antioxidantes, entón é moi recomendable pois o comelas. Claro. Este é o tempo, pois e sobre todo nestas datas os grelos acompañados. Hai que teñen que ir acompañados porque eles son tamén son algo desgustados. Bueno, tamén a berza se non vai acompañada e feita dun bon caldo, pois non acompañados, exactamente. Pero quero dicir que o grelo, xa que é fillo da Santa Trinidade, porque son tres cousas nunha mesma planta, porque está o nabo, está a naviza e está o grelo. Claro. Esa é a Santísima Trinidade, por galegos. Sí, sí, exactamente. Correcto. Un día farásnos unha exposición didáctica, porque sí, sí. Digo, a ver, non vai con retrancas neste caso, porque moitas veces eu, o primeiro, sí, temos serias dúbidas que é o nabo, que é a naviza, que é o grelo. Sí, sí. Entón, pois, para facer un pouco un desglose, claro, didáctico de, claro, de cando lle chamamos que a cada cousa. Sí, depende cando de... Cando é grelo e cando é naviza. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, eu podo xe dicir que primeiro sale o nabo, cando xa vai empezar a cubrir a terra, que xa cobren as navizas, esas, xa cobren a terra, coñense as navizas, mas ten tenras, que son as do medio, non as as do mismo medio, senón as do arrededor. Predeixalle despois salir un pouquiño máis o grelo, que é o que sigue xa un pouquiño máis para arriba. O que está máis tenro, o aroma, exactamente. Florece, ¿no? Que hai xente que lle chama gromos tamén. Sí, De agromar, sí, os gromos, pois supoño que eso sí que serán as navizas. Sí, que precisamente... O grelo, vamos. Sí, o grelo, que por a miña, por Navia, por Fonsagrada, chamañes cimos. Como? Cimos. De racimos, solamente cimos. Ah, cimos, porque están arriba, no cima, ¿no? Exactamente, porque están no cima. Os cimos, ah, mira. Sí, sí. Pois, vou non apuntar, os cimos. Sí. Xa temos outro concepto. Sí, señor. Os cimos que serían logo os grelos. Exactamente. A parte máis tenra de arriba de todo. Que sae antes de que lle sale a flor. Correcto. Bueno. Muy ben, eu hoxe precisamente comín caldo de grelos. Vale. La verdad es que presta. Para hacer morder la presta, vale, para este. Para quitar, para escorrentar o frío. Hombre. Notar como baixa un caldiño de grelos. Para poñernos os dentes longos a nós. Claro. Pues, xa nos imaginamos. Sí. Pero bueno, mira. Indo por materia. Sí. Sí. Aparte de que, bueno, empezamos con frío, que estamos no inverno. Sí. De que todo apunta a recuperación, parece que se empieza a quedar en seco. A ver, hai un pouco de ilusión a xente e tal. Sí. Vou deixar un pouco de banda política, empezamos, vale, o ano, vale, retomamos esta sección. Moi ben. E vou deixar a política de banda, polo menos hoxe. Sí. Moi ben. E falarvos de tres cousiñas. A ver. Dúas é un final, como sempre, pues, de fraseoloxía, de reflexión, de recolleita popular. Uh-huh. Unha é unha curiosidade. Uh-huh. Xa temos comentado aquí en algunha ocasión as curiosidades de tráfico, se hai unhas directrices de perseguir e recaudar, sí, ou simplemente é casualidade e coincidencia. Pero resulta que o Día de Reis aquí no Carballiño, pois houve unha rapaza que levou un agasallo un pouco curioso. Sí, casi, sí, casi. Ademais, nas redes sociais aparece por aí. Ah, xa aparece, sí, por aí. No, estas cousas corren... Sí, sí, nas redes. Corren máis que a cultura, eh? Sí, sí, sí. Algo, fálanos desa moza. Bueno, pois, pues, multada por recibir un bico ao volante. Toma, ole. Por manter actitudes agarimosas co acompañante. Vaya, algo así, máis ou menos detalla a denuncia. Vaya, falamos de 6 de Xaneiro, falamos do centro do Carballiño, no núcleo urbano, e no Día de Reis. Vaya. Efectivamente, pero o guardia non tiña que estar levando xuguetes. Pois, vaya, por Dios. Debía ser antes da cabalgada. Ah. Pois resulta... De hoxe en vexa. Que nunha recta, Ahora están moi de moda os badenes no sí. núcleo urbano para evitar o exceso de velocidade. Pois ia coa a rapaza conducía e levaba o seu acompañante ao lado de copiloto. En esa na recta, pois o copiloto deulle un bico. Vaya. E resulta que un pouco máis adiante estaba a Garda Civil, xa lle deu o alto. Parou una, pediu documentación, e pois volver na correspondente receta. A rapaza pois estaba pois un pouco abraiada, pois un pouco sorprendida. E a que se debía, se exceso de velocidade non levaba, non fixo nada extraño. Entón, cando a Garda Civil lle di que por facer maniobras extrañas, deixarse dar un bico do acompañante. A rapaza, claro, dice, esto é unha cámara oculta, non daba crédito, pensou tamén, supoño que posa adentros, non quixo exteriorizar, non vai a ser que tamén fora a cato a autoridade, pensou, e logo a Garda Civil non ten cousas mellores que facer. Sí. Moito vicio teñen para meterme unha multa con estes argumentos. Entón estaba entre indignada e abraiada. Segundo día a receita, a multa, conducir el vehículo sin mantener la propia libertad del movimiento. Ela pensou, a ver, se foi un bico de nai. Un bico de nai, enténdase, puñer a cara, deixarte bicar, sí, pues, na fazula. Un bico tenro, inocente, que non tivo nin que torcer o pescozo, nin facer un escorzo, nin nada. Imaginadevos un morreo. Vaya, por Dios. Se xa cun bico xa perde a liberdade de movimento para poder conducir e manter a necesaria atención á conducción, imaginade que fora o outro bico con lingua. Xa. Bueno, eso xa sería... Prohibido ligar a conductora. Vaya carta. En plan coña, xa logo haberá que poñer como nos autobuses, prohibido falar co conductor, haberá que poñer nos coches unha ventosa ou un colgante no retrovisor que poña prohibido bicar o conductor ou conductora. Pero bueno... aquí a anécdota, vaya Lotería de Reis, 80 euros. Vaya, jolín, pues 80 sí. euros. Vaya gasolino. Exactamente, o que inicialmente era un bico 12, sí. Convertiuse nunha receta ácida. Desde logo. Bueno. Tamén teño aquí para contarvos os meus 10 propósitos do 2015. Bueno, antes de eso, que eu sei que ti eres un aficionado, bueno, un grande dibuixante, creador de viñetas en algunha ocasión moi publicadas, precisamente en el manager blogspot.com hai algunha interesantísima. En o Galicia Confidencial tamén, no apartado de humor, podes encontrarla. Seguro que terás preparada algunha para ese evento, ese grande acontecemento fluctuoso que no país veciño sucedeu, non? Ah, sí, evidentemente. Eu, como humorista gráfico, ahí está. Solidarizado completamente co que pasou en París. Claro. O xornal este, sí. Pois, no que foron asesinados, pois, humoristas sí, vilmente, como a min, vilmente. No que, evidentemente, queda a liberdade de expresión e pois queda asoballada, o fanatismo, sí. Pois volve a facer das súas. Sí. Como ven, vou reproducir, non é meu, pero bueno, é de meu irmán Alberto Montes, fixo un pequeno deseño para ilustrar unha frase, pero a frase gustoume moito, e creo que xa, eu creo, define perfectamente a situación que comentamos. Menos fanatismo e máis fan ateísmo. Claro, sí, porque... A verdade é que o comprime e o resume perfectamente. Claro. É lógico, sí. Unha cousa é atacar cos lápices cualquier tipo de situación que pode ser risible, ademais. Exactamente. E outra cousa é atacar físicamente. Eso non debería entrar na sociedade actual. Habería que desbotalo dun xeito ou doutro. Habería que... Bueno, seguro que esa concienciación mundial terá que vela, non? Correcto. Dende aquí o noso máis sentido pésame aos falecidos do Charlie Hebdo, revista sí. esta satírica Charlie. De París. Jesuí Charlie, sí. E que sigan, pois, na súa liña. Que claro. Si non hai que darlle razón a quen non a ten. Deixarse atemorizar por fanáticos como os que pois sí. Pois encheron de sangue esa redacción. Sí. Bueno, a liberdade de expresión. Claro, claro, digo como como persoa normal, como humorista gráfico que son, pois que me gusta pois meter un pouco de dona chaga, criticar e tal, pero sin chegar nunca a ofensa. Claro. Dando tamén, bueno, pues, aunque por suposto, que a xente se sabe rir de si mesma. Aunque sexa ofensa, quere dicirse, lectura, ataque con bueno, con creación, non é ataque con físico. Por lo tanto, por moita ofensa que exista, non se pode chegar a eses extremos. A usar armas. Correcto, pois pues eso, dende aquí non son máis sentido pésame cos traballadores do Charlie Hebdo. Sobre todo que as familias que nos todos somos que perderon a parte importante delas, vamos. Exactamente. Bueno, pois pues ese impasse, ese despropósitos. Vale. Son moi particulares, son meus. Agora, se alguén se identifica con eles, pois moi ben. Que se sumen. Se identifican, pois se botan unhas risas, botades unhas risas, pois perfecto. Que se sumen, vale. A veces Fernando me pon esa sintonía tan esperada. Tan original, como sempre. Aí está. Aí está. Bueno, despropósitos meus, Veña. Se vos identificades, pois perfecto. A ver quen se apunta, veña. Ir apuntando, se credes. Hai que apuntarse, veña. Primeiro deles. Chamar algunha vez os amigos e familiares. Chamar. Parece obvio, Sí. Pero non o é. Falar. Falar non é enviar un mail, non é enviar un WhatsApp, non é mandar unha mensaxe interna polo Facebook. Claro. Non é facer como rodas de prensa no Facebook, que poño que fago ali, e que a xente se entere. Como cando alguén se di, falamos por WhatsApp. Como que falamos? No. A calquera cousa se chama falar. Coño. Eso é unha comunicación, mandar unha mensaxe, pero falar... Exactamente. Pois eso, falar máis. Falar cos amigos e cos familiares. Polo menos con eses. Con sí, núcleo duro do teu círculo de aprecio, por así decirlo. O sea, xa vamos no segundo, non? Clamos. Como? Xa vamos no segundo propósito. Primero, o primeiro era... Chamar algunha vez aos amigos. Chamar aos amigos. E falar. Chamar e falar. Ah, o sea que sigue sendo un. Claro, sigue sendo un. Chamar, vale. Chamar e falar. Chamas, vale. Claro. Primeiro, chamar e falar. Exactamente, chamar a falar alguna vez cos amigos e familiares, porque cada vez se fala menos. Sí. Vale, hai vale. Comunicación, pero non verbal, non falada. Propósito número 2. Ir menos aos chinos. Bueno, a ver, enténdese, os chinos os bazares, Sí. Non con eso teño nada contra contra eles, contra claro. Os orientais. Mm-hmm. Deus me libre, Sí. Está dito todo, con eso xa está. Ir menos aos chinos, refírome a mercar máis no comercio local. Eso es. Porque a ver, os chinos é unha especie de moda. Mm-hmm. Todos caímos na tentación, eu o primeiro. Pensa mm-hmm. que no chino hai de todo. Mm-hmm. Son como os mercadiños ou feiras do século XXI. Sí, máis ou menos. A xente maior, bueno, aquí en Galicia, é onde veixo eu, claro, pero pasa a nivel nacional. Sí. Débense relaxar, a xente maior débense relaxar. Os chinos son tan grandes que hasta incluso paseas. Sí. Tan grandes que paseas. E agora o inverno está só quente. Sí. Claro. Entonces, xa é como a feira de toda a vida, pero que ventaxas tes? Pois que está só quente, tes de todo, bueno, falta chupulpo. Claro. Eso é o único que lle falta aos paisanos, pero todo demais teno nos chinos. Entón están, está se convertindo en moda, xa por rutina colle, se vas ao chino a mercar os tornillos, a mercar menos chinos e máis calidade. Calquera cousa. Entonces, ir menos aos chinos e máis calidade. Algo máis o comercio local. Sí. Moi ben. Propósito número 3. Facer as cousas con ansia. Con ansia. Outro propósito que parece unha obviedade. Uh-huh. Facer as cousas con ansias. Pois poder comer, beber con ganas. Claro. Proxectar, traballar con ganas. Claro. Poñerlle ganas a vida, poñerlle ganas as cousas. Exactamente. Eu, por exemplo, no comer, entre a ponte de decembro... Ca festa da pizza, os cogumelos, as castañas, despois as centares de empresa, despois as paparotadas de Nadal. Sí. Agora chegan as matanzas, eu vou ser sincero, eu como sen gana. Claro. Eu xa como sen gana, non teño ansia ninguna pola comida. Claro. Entón, pois igual que digo da comida, pois do do demais, beber, beber con ganas. Claro. Se tes ganas de beber, bebe. Se non, non bebas. Se non, claro. Non bebas. Exactamente, exactamente. Sí. Tens que pedir o compartir as cousas. Exactamente. As ansias delimitadas. Exactamente. Moi ben, moi. Pois os outros aspectos da vida é igual. Muy ter un proxecto, un proxecto, poñerlle ganas, leválo para diante, senón non facelo. É como aquel que di, pensar menos e facer máis. Se non tens ganas de dormir, para que dormir? Exactamente. O outro? Claro. Xa que estar deitado, aproveitalo. Ponte a ler ou ve unha película. Bueno, non, o, se, é hora de se tes sí, sí, pero se tes compañía, aproveitalo. Exactamente. Es. É con ganas. É con ganas. Aí, aí, aí. Exactamente. Facer por facer, non. Oye, que o débito conyugal toca, bueno. Sí, aí está. Poñerlle ganas. Cando hai ganas, se non hai ganas, pois. Pues, é nada. A ler unha boa novela. Sí, eso. Cuarto propósito. Falar castelán só cando sexa indispensable. Cando non me quede máis remedio. Cando claro. Non teña outro máis. Claro. A ver, que se entenda tamén, eh? Non ter o castelán como rutina. No. Se hai que falalo, falase, eh? Exactamente. Pero que sexa por defecto. Sí, sí. O galego como primeira opción sempre. Claro. Sí, sí, sí. E digo, porque eu trato de comulgar con este propósito, pero hai veces que tamén... Escapa. Escapa. Sen querer lo mellor, inconscientemente, pois decae un pouco a cousa. Sí, sí, sí. Se sí. Me falan castelán, igual cambio o castelán, e aí ven o quid do propósito. O dilema. Falar o galego. Claro, claro. Se non che entenden e non queda outra, pois mira, falo castelán. Claro. Pero non, a primeira de cambio non ceder e deixarme levar o castelán. Resistir máis. Sí. Bueno, senón levar ao carón un pequeno traductor, decir, ya non te preocupes que este encárgase de traducir. Por exemplo, quinto propósito. Quinto. Ir a andar. Como ah, vale. Os médicos, sí, sí, menos sí. Prato e máis zapato. Exactamente. Co tema de que Galiza, en Galiza se pode aparcar con facilidade e que a xente colle o coche ata para ir tomar os viños. Sí. Pois non. Sí, sí, o coche, e como antes o tema do castelán, cando sexa é indispensable. Vale. Senón, pois nada. Andar por a ruta do colesterol, ir comprar andando, ir tomar os viños andando. Moi ben, sí, sí, sí. Nada, é si far deporte, polo sí, menos. Sí. Sí. Ao ginásio, os traslados o que tiñas que facer, os percorridos que podas facer andando, pois mira, xa aí vai o exercicio, ir a andar. Un rebaixe de colestérico indispensable, sí, señor. Exactamente. Sí, señor, sí. Ir a andar. Vale. Sexto. Botar menos peidos. Eso xa depende da... Depende da fabada. Sí. Ou polo menos con máis moderación. Vou-me explicar tamén, porque xa parece que xa a este punto igual non se esperaba este punto de... Sí, buscarlle un sitiño, vamos. O sea, non facelo... non facelo así... Non quero caer na escatoloxía. Eu, cando digo botar menos peidos, a ver... Eu estou xa sobrepaso os 40. Nunca mo podía imaginar, pero hai cousas que te vas dando conta de que realmente son verdade, que se dicían a xente maior. E chegados aos 40, ao pasar aos 40, e os gases acumulanse con máis facilidade. Sí, sí. Escapa algo de ventade, sí, algo vental. Sí, e un vai perdendo tamén a vergoña, todo hai que dicilo. Faste un pouco máis... Sí, sí, como decías... É que se me venga con todo isto, porque hai un... No Facebook podes encontrar, por exemplo... Ken Asturiano. Que dicía? A Milin Asturiano, por exemplo. E entón, pois, entrou Charles Bronson ao ascensor e se ve que soltou un ya e dice: mi madre, que uno se le fue la fabada. Sí, sí, sí. E el otro o colle por o peito e dice: pues el primero que lo huele en su culo lo tiene. Ese tamén é un aforismo popular. Sí, sí, sí. Pois sí, sí. Eu refiro a eso, que pasada unha idade sí. entre que os gases se acumulan con máis facilidade e tamén un perda vergoña sí. Xa non ten pois pois o reparo de antes sí, pois sí, sí, sí. Soltas os peidos pois na casa. No, no, además nos círculos de máis confianza, todo hai que dicilo. Soltas os peidos como con un atrevemento, non? sí, la casa. A veces está para hacer gracia todo. Sí, sí, ¿eh? Sí. A veces está para hacer gracia. Claro. Incluso, los amigos, familiares por la rúa. Sí. ¿Quién no vio por ahí una persona mayor que vaya mejor andando por la rúa, levanta o pe, patapla, sabe que hay gente detrás, pero da igual. Sí. Da igual. Que, pues son, mira, obedientes, vos... son obedientes a las lecturas de sí. Séneca. Séneca sí. decía que no se podían aguantar esas contenciones. Pues mira, Séneca, no sé, Séneca no sabía de eso, de Séneca, sí. pero hay un vecino mío en Angueiros que se llama Gervasio. Sí. Que algo de Séneca debe ser, porque siempre di, es mejor botar un pedo que revente una tripa. Hombre, claro. No sé, debe leer a Séneca, o meu vecino Gervasio. Sí, decía, además está escrito en los anales de historia, está contemplado. Los anales, ¿dónde se non? Sí. Cousa máis certera, a chegada precisamente a ese lugar donde se fan, lógicamente, os anales teñen algo que ver cos peidos. Correcto, pois sabes que se dice en Galicia quando unha persoa de certa idade como a que estamos a falar tira un peido, contestanlle e dicinlle: "Arre, carallo, tú xa tes moza." No, os catalás dicen que sí, se lles escapa, porque eles tirar non tira nada. Esa é boa tamén. Eso es lo que le pasaba al señor Tarradillas con Adolfo Suárez. Se me ha escapado. Y después también que siempre cheiramos los demás. Sí, exactamente. Sí, os dun non cheira. Non aparece. Yo referíame a esto, a ver, o botalos con más moderación. O propósito es botalos con más moderación, disimular por lo menos, por ejemplo, te vas por la rúa, hacer un poco de tosido. Pasa una ambulancia o pasa un camión de estos de cuatro eixes, aproveitas ese momento, que no se va a escoitar nada. Claro. Estás en la casa con los amigos o con la familia, pues de paso que vas a OVC, aproveitas y tíralo allí. Sí. Pois, bueno, xa non entro na confianza do leito conxugal. Sí. Aí, pois, xa é unha historia aparte. Isto daba para outro monólogo. Non é o momento. Non, tampouco. Isto recórdaseme, un día iba a comprar roupa do uniforme de hostelería na calle Conde de Asalto. Paso por diante dunha portería, sale unha moza pero non se deu conta de que eu iba detrás. Soltou un cacho peido que cando digo, ole, que aí paga o ayuntamiento. La tiene. Pues bueno, votalo sí, que como decía Séneca, el noso vecino Gervasio, mejor votar un pedo que de venta. Hombre, claro. Sí, señor. Ven. Pero, por lo menos, disimulalo, votalos más en petit comité. Discretamente. Sí, señor. Séptimo. Guardar, gastar menos en loterías e ir máis de viños cos amigos. E o vicio, o azar, o xogo, sabedes que cada vez se xoga máis. Sí. E onde gastar, e onde enterrar e dilapidar os cartos non falta, que se traga perras, que se agora están super de moda as máquinas de apostas nos bares. Sí. A lotería, o rasca, a 11. Es bueno. As rifas, que ibas a rifas da excursión dos nenos, ao comercio local, a ver se che toca, compra e colle e tal, quinielas. Bueno, unha longa lista de sitios onde gastar cartos, que se botas contas a final do ano, imagínate os viños que podes botar un día máis. Exactamente, aparte, podemos comer mariscadas. Aparte de botarlos, quere decir, probar outro tipo de caldos, non? Non solamente, non sempre o mesmo, sino vamos a probar tal outro que... Exactamente. A ver que... Exactamente. E aparte que tamén mantés unha conversa cos amigos, porque o viño saca todo. Claro. É un momento dunha ludopatía ou unha afición, para que non chegue a ludopatía, a adicción, de xogar. Pero no meu caso, como propósito, gastar algo menos. E ese menos, apartalo, metelo nun bote, invitar máis viños por aí, probar... E compartilo cos amigos nun bon viño. Exactamente. Probar caldos novos, incluso se me dá para unha mariscada, unha boa cea, un xantar con xente que me calla ben, que considera amigos, pois mellor que enterrar os cartos, cando de momento nunca me tocou nada, pois por eso penso así. Muy ben. Oitavo. Viaxar máis. Hai vida máis alá da Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra é moi bonita, pero ir un pouco máis alá, ver mundo, sair da casa, coñecer lugares, xentes, culturas, haber un propósito dos clásicos, non? Uh-huh. Pero por exemplo, aquí en Galicia vexo moito, na xente nova non é o caso, pero a xente maior, cando falo de viaxar máis, é viaxar máis, pois coñecer o mundo, sair fora, fora do pequeno círculo parroquial. Recuncho, exactamente. É moi común aos patrós chamarlle viaxar, pois o mellor ir a Lugo ou Ula, ou ir a Santiago, pero ese viaxar. É como, non sei, vos acordos dos nosos pais, sí. Collían, ao mellor iban a feira e xa viaxaban. Sí, sí, un traxecto de 50 ou de 100 km era viaxar. Sí. Había que mudarse, había que preparar, fazer preparativos. Sí. E bueno, hoxe cambiou moitísimo eso. Claro, o viaxe, que sí. Claro. Eso que va, eso é unha visita, eso é unha escapada. Sí. A viaxe é ir, pois, irte a Francia, irte a... A Suiza, a Suecia. Cambiar os hábitos normais. Exactamente, moverse máis. Exactamente. Sí. Noveno, indignarse máis. Ah, eso tamén. Non baixar a cabeza nin engruñarse. Gustame o verbo engruñarse, eh? Sí. Protestar e reclamar cando proceda. Saber decir que non, pedir sempre o que nos corresponda, eh? Defender a dignidade e non deixar a soballarse. Exacto. Como dicía Xurxo Souto, primeiro o orgullo e despois o bandullo. Reclamar cando proceda, reclamar máis. Exactamente, protestar sí, pero reclamar. Porque temos dereito e ademais é que compre. Se non se reclama, tampouco podemos acadar ninguna cousa, non? Efectivamente. E décimo, pois, podía ser sacado tranquilamente das máximas dun psicólogo ou dun libro de axuda... de autoaxuda, ser natural, ser un mesmo. Xa o sabemos todos, pero bueno, sí. por poñelo na folla, no corcho ali na habitación, para recordalo, non está de máis. Ser menos hipócrita, aparentar menos, ter máis autoestima, ser consciente de que somos como somos. Eso. Non o postureo. No, Sí, señor. Sí, exactamente, señor. Ser natural, que temos pouco sol en Galicia no inverno, pois temos pouco sol. Exactamente. Que somos ricos, pois somos ricos. Que somos pobres, pois somos pobres. Que temos un Audi, pois temos un Audi. Que non chegamos ao Audi, pois non chegamos ao Audi. Temos un 600. Unha certa autoconformidade con respecto ao que nos somos capaces de ter e asumir, non? Exactamente. Sería como aquel chiste de que está un tipo falando con outro e dille: que coche tes? Pois eu teño un Panda. E ti? É un Mercedes. Pois tampouco é mal coche. Claro. Esta é a actitude. Lógico. Neste último propósito, esta é a actitude. Ter orgullo dun mesmo, sentirse ben, autoestima sempre ben alta. Moi ben. Que os galegos moitas veces pecamos diso. Sí. Ter autoestima alta. Esa é a actitude. O teu é bon, pois o meu tamén é bon. Exactamente. Lógico. E aí están os despropósitos. Pois é extraordinario. Según coincidir cos vosos, pois... Agora mesmo publicados no Facebook de Galegos Novais. Ah, pois perfecto. Chamar, xa os temos aquí... Para que os vexan. Para que alguén os anote que se faga con eles tamén. E para rematar, unha curiosidade de dúas frases. Veña. Resulta que no programa de 26 do programa de Masterchef Junior do pasado 6 de Día de Reis, o Día de Reis, de xaneiro, sí. Resulta que saíu e saíron unha chea de estrellas Michelin, de cociñeiros, sí. E saíron dous galegos, un é o coñecido Pepe Solla, de Casa Solla en Poio. En Poio. Sí, exactamente. Pois a curiosidade foi que presentando as súas delicatessens, pois tiña un prato cunca de artesanía Armaior, daqui do Courel. Ah, sí. Foi unha curiosidade, está tamén correndo polas redes sociais, que foi curioso que todo o mundo levou pois, o prato de porcelana, o prato de metal, sí. O prato de tal, e o Pepe Solla levou un prato de madeira de oliveira, muy sí, con a súa fermosa veta ali, para presentar a súa proposta. Moi ben. Unha curiosidade destas que atopas a veces, pois, eso, estaba no sofá e digo, onda, pero este prato mensóname. Claro. Son amigos meus daqui do Courel. E mira, fixolles un pedido, en ese pedido, pois, había cuncas como esta, e mira, tivo a ben levar ali, mira que fixo llevo a boa publicidade. No, aparte de publicidade, gabarse do que un ten, do donoso, non? E entonces eso decíamos no último propósito. Merece, claro, merece. Pois este é o que teñeu, habrá moita xente que non lle guste, pero habrá moita outra que lle guste. Exacto. Claro. Sí. Claro. Gabarse do que un é. Correcto. Moi ben, moi ben. Dúas frases para rematar. Veña. Con esto da xeada, unha que lle escoitei a un paisano, seguro que xa dixen algún día no programa, pero recordo porque é o tempo, dicía, as miñas rendas non as leva a xeada. Como dicindo, que xe o que queira... Que eu teño ben engardado que o moito ou pouco que teño non mo vai levar. Se teño moito porque está en Suiza, e se teño pouco porque de perdidos ao río. Non perdo nada, non? Exactamente. Despois, unha comparación que recomendo, en vez de dicir máis lento co cabalo do malo, unha que escoitei tamén que me pareceu moi boa, moi fermosa, que me moito tamén a xogo con este tempo, ser máis lento que ver caer o mel en xaneiro. En xaneiro, eres máis lento que ver caer o mel en xaneiro. O mel en xaneiro, sabía, Sí, señor. Sí. O mel en xaneiro é difícil de que caia. Se comedes mel neste tempo e a casa está fría, probade a botar o mel nun vaso ou nunha cuca. No, está cristalizado. No lo da despegado. Cristalizado, sí. Bueno, eu cando escoitei pareceume boísima. Sí, señor. Pois aí queda. Moi ben. Pois moi ben, Xosé Manuel. Veña. Espero non me ter alongado moito e a seguir. A seguir aí nada, pois. Bicos a ese pequeniño. Hasta logo. Un aperta.